trenbidetako langileak greban dira eta tren jarioa apaldu zaion geltokietako bat Donibane Lohizunekoa da. Bertatik nahiko gertu ikastola dago eta bertako gaztetxoei galde egin diegu ea tren falta somatu den duten edo badakiten zer den greba egitea. Batzutan grebat bat bada. Eta zergaitik han? Jendeak sobra presatuak direlako. Eta nortzu daude greban? Jendea. Jendea. Baina ze jende? Geltokitan lan egiten dutenak, ez da? Bai. Tren gidariak, akaso? Bai. Zuek badakizu ezer dan greba bat? Bai. Dan jendeak edo zoa nahi dute pixkat pausatu. Edo bestenaz eta nahi dute hori eta ez dute izaten. Egin duzu nahiz behi greba? Bai. Bai? Bai. Eta zergaitik egin duzu greba? Andereñoak ez zirela adoz. Ez. Banan. Adirez, gehiago pagatuak izan nahi zuten. Eta Macron ez zuen nahi gehiago izatea eta gehiago pagatzea ez zuen nahi. Orduan greba egin dugu, aste arte batez. Eta greba egunean zer egin zenuten? Ez ginen ikastolara joan. Egon ginen kanaperen gainean txanda sai. Entzun berri duzue. Naiz eta SNFC-ko langileen greba asko ez ezagutu, zerbait badakite. Eta trena zer bidaiatzen du gazte kuadrilla honek trenean? Joateko nire kusinaren bilai eta ikusteko Anant eta Angé. Balio du bidaiatzeko eta ikusteko etxeak edo joateko lan egitera beste toki baterat. Nire aita joaten da gauean. Nire ama edo hartzen du autoa edo trenaz badoa Espania, Frantzia edo la. Eta zue gustuko duzu trenan jutea? Bai! Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron. Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron. Beti poznik da irribarrez, beti lertu beharrez. Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron.